North Bend udałem się do Snoqualmie. To dystans zaledwie kilku kilometrów i miasteczko nie większe, raptem dwie krzyżujące się ulice i parę mniejszych przecznic wokół nich. W Snoqualmie znaleźć można kilka obiektów, które zagrały w serialu, między innymi budynek, który był posterunkiem policji, czy właściwie siedzibą szeryfa. Jest tam ten słynny most, na którym Ronet Pulaski się znalazła. Przez wiele lat rdzewiał ten stary most kolejowy i to było bardzo piękne, muszę przyznać. Wygląda dokładnie tak, jak w serialu. Niedawno został wyremontowany, poprowadzona nim została ścieżka rowerowa. I choć jestem absolutnym wielbicielem rowerów i kocham, kiedy robi się nowe ścieżki, to naprawdę przez Mostronet dajcie spokój. Jest też tartak Packardów, który można z daleka podziwiać. Jest liceum. Na ulicy Głównej znaleźć można sklep z pamiątkami. Z pamiątkami dotyczącymi Snoqualmie i regionu w ogóle, ale jest też drobna sekcja poświęcona, jak oni to ujmują, The Real Twin Peaks, czyli prawdziwemu Twin Peaks, gdzie ten świat serialowy miesza się z prawdą o Snoqualmie i okolicach. Bardzo pięknym miejscu, zresztą wymarzonym do turystycznych pieszych wycieczek, ale raczej latem, nie w listopadzie, kiedy ja tam byłem. Tuż za miasteczkiem, tuż za Snoqualmie jest ten słynny zakręt, który znalazł się chociażby na okładce ścieżki dźwiękowej serialu, no i jest tą główną planszą z jego czołówki. Mieszkańcy miasteczka, a może wielbiciele Twin Peaks, nie jestem pewien, kilkakrotnie próbowali tam postawić ten znak, który pamiętamy z czołówki, ale za każdym razem znikał. I coś mi mówi, że znikał nie za sprawą ciemnych mocy kryjących się w okolicznych lasach, ale za sprawą innych fanów. Bo wokół miasteczka oczywiście lasy. Lasy gęste, wysokie, z daglezjami górującymi nad całą resztą. Z daglezjami, które toczą odwieczną walkę z wiatrem wiejącym to od gór, z przełęczy, to niesionym znad oceanu. Fiński zespół Swallow the Sun na płycie New Moon z 2009 roku twierdzi, że te lasy oddychają złem. Skąd wiem, że o te konkretnie lasy chodzi? Te z amerykańskiego północnego zachodu? Bo w tekście piosenki padają słowa: sowy nie są tym, czym się wydają. One mnie do tego zmusiły. Jasne. Ja też, jak coś spieprzę, zawsze zwalam na sowy. na obrzeżach Snoqualmie znajdziecie luksusowy hotel Salish Lodge, ten, który w serialu nosił nazwę Great Northern Hotel, malowniczo położony nad wodospadem. Tak, ten hotel nad tym wodospadem. Wzdłuż urwiska wiedzie ścieżka zakończona platformą widokową, zawsze pełną gapiów, na której można obserwować, jak strumienie wody spadają ze skały, jak zamieniają się w rozlewisko na dole, ale i w mgiełkę unoszącą się, kłębiącą się wysoko w powietrzu. Pewnie nie trzeba znać serialu, by być urzeczonym tym widokiem, ale jak człowiek zna i kocha, mógłby tam stać i gapić się godzinami. Słuchamy francuskiej grupy Spectre z płyty The Art to Disappear, rok 2016. In the darkness of future past, the magician longs to see one chance out between two worlds. Fight, walk with me. The face of God, I was changed. Ze Snokalmi pochodził zespół, czy raczej dwuosobowy projekt Windham Hell, aktywny przez całe lata 90., ale popularny tylko lokalnie. A szkoda, bo muzyka tworzona przez Erika Frizena i Lilanda Windhama była bardzo oryginalna. W 1994 roku ukazał się debiutancki album Windham Hell, zatytułowany South Facing Epitaph, i roi się tam od wątków Twin Peaksowych. Trudno się obu panom dziwić, bo oni przecież tam w tym prawdziwym Twin Peaks dorastali, na ich oczach powstawał serial. I trzeba przyznać, że potrafili pięknie, choć w nieoczywisty sposób, oddać jego atmosferę. To była Garmon Bozia, a instrumentalna miniatura z debiutu Windham Hell. Eric był świetnym gitarzystą, jak słychać, niestety zmarł młodo, już prawie 20 lat temu, i zespół przestał istnieć. Pewnie byłem jednym z niewielu, którzy po nich płakali. Posłuchamy jeszcze jednego numeru Windham Hell. Tym razem będzie nie tylko tajemniczo, ale i drapieżnie. Oto Wrapped in Plastic. We'll be right back. choć mieszka niedaleko, podczas pobytu w prawdziwym Twin Peaks nie odwiedziłem Phila Elveruma. Nie zrobiłem tego, bo się nie znamy, a właściwie nasza znajomość jest jednostronna. Ja bowiem znam i bardzo lubię jego twórczość, a przede wszystkim projekt, który nazwał Mount Eerie. A Phil jako tubylec doskonale zna lasy i góry stanu Waszyngton, rozumie język duchów niesiony przez te lodowate wiatry, więc umie przetłumaczyć to i na angielszczyznę, i na nuty. Cała płyta Wind's Poem z 2009 roku dużo zawdzięcza Twin Peaks, wprost i nie wprost, ale jest też albumem pozostającym pod przemożnym wpływem europejskiego, skandynawskiego black metalu, choć film metalowcem nie był i nie jest. I może właśnie dlatego, może na przecięciu tych różnych światów udało mu się stworzyć rzecz tak oryginalną. Posłuchamy utworu Between Two Mysteries. Twin Peaks inspiruje muzyków na wiele różnych sposobów. Czasem chodzi o aurę serialu, czasem o postacie, dialogi, całe koncepty, ale oczywiście ścieżka dźwiękowa Badalamentiego też działa. Mam taką teorię, że muzyce z tego serialu sporo zawdzięcza cały gatunek muzyczny zwany trip-hopem, że właśnie Angelo dodał do tej kadzi swoje trzy krople, które zaowocowały tak unikalną muzyką. Ale nie będę wam puszczał dzisiaj trip-hopu, puszczę jazz. A konkretnie jazz grany przez ex-metalowców, inspirowany Badalamentim. Czy może być lepiej? Odpowiadam, nie może. Nazywają się Boren and the Club of Gore i zagrają państwu piosenkę o ciągłym lęku. Dziś nietypowo, bo godzina jeszcze młoda, a będzie to moje ostatnie wejście. Nie chcę bowiem rujnować atmosfery swoimi pogadankami, bo przed wami wyjątkowo magiczna podróż. Dosłownie magiczna. W głębokim undergroundzie działa niemiecka oficyna Fantasma Discs, która wydaje mroczną, eksperymentalną elektronikę, Witch House Industrial i inne strachy. Jej nakładem ukazały się dwie części kompilacji, która nosi tytuł A Witch House and Occult Guide to Twin Peaks. To przedziwne nagrania tajemniczych artystów, którzy Twin Peaks się inspirują, którzy go cytują, samplują, odwracają do góry nogami, przewracają na lewą stronę, przeciągają na drugą stronę lustra. Jakość tych nagrań jest daleka od krystalicznej, ale proszę państwa, kto w tych lasach widział kryształy? Tam tylko błoto, mchy i porosty, śnieg i kamienie. Przed wami Daimon, The Hexen, Heartworms i Witch Boy. Jeżeli potem będziecie chcieli spać przy zapalonym świetle, jesteście usprawiedliwieni. Dobranoc, do usłyszenia za tydzień i do zobaczenia w Twin Peaks. in VR and I so watch this. Thank you. Wrapped in pink.